سورة البقرة درس نمبر شبك بانزوسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا فيكم لكشوليغ منغا بتاسوكي پیغمبر رسولا پیغمبر منكم ستاسو ده جنسنا يتلو عليكم چلولي پتاسو مانده آياتنا آياتنا زمنغا ويزكيكم او پاكي تاسو لرا ويعلمكم الكتاب او زدكي تاسو تا خاي تاسو تا كتاب والحكمة او سنت ويعلمكم او علم درکی تاسو لرا پو درکی تاسو لرا او خی تاسو تا ما لم تکونو تعلمون آغا چ تاسو پی نپوی دلائی. واقعا دا آغی پینزو امورو ذکر کی دلا او جوابونا پاغی باندی اپوان سلور جوابونا پا تحویل لکبلی بانی پینزه نا سلور جوابون پا تحویل لکبلی بانی کی او پینزه اوامر بیانی گی نو پاقی که دری جوابون اوشو یو اجمالی یو تفصیلی او بل اجمالی او بل پا دیک سو پچاس نمبر آیت کی فرون سلورم تفصیلی اوشو وز دلتا الله تبارک و تعالی د پیغمبر در علی گلو اغه مقصد بیانای چې پیغمبر ما را علی گلې دې د سده پاره مې را علی گلې دې نو فرمای کما ارسلنا فیکم رسولا لکا چراولېګ مون پتا سو کې پیغمبر منکم ستاسو د جنسنا او د دین مخ کې آیات کې الله تبارک و تعالی فرمایلیو ولیتم نعمت علیکم دې د پاره چې پوره کم پتا سو باندې نعمت خپل نو د اغه جواب لیوتم نعمتي اتماما دې د پاره چې پوره کم پتا سو باندې خپل نعمت پورا اغه څه شه دي کما ارسلنا فيكم رسولا اغه پوره وال زما د نعمت لکه چې میرا ولېګ پتا سو کې پیغمبر دارنګ مخ کې چې کل آیات ختمون ولعلكم تهتدون خامخا چې تاسو لار ومئ نو دلتا تهددونا هدایتا کما ارسلنا فیکم رسولا تهددونا چې تاسو ومئ څه شی هدایتا هدایت نو پس کی به ومئ چې پیغمبر نی راغلی نو هدایت را رسی نو کما ارسلنا فیکم رسولا تهددونا هدایتا چوم مئی تاسو هدایت لرا کما ارسلنا فیکم رسولا چر لکا سنگا چی میراولی گو پا تاسو کے پیغمبر منکم ستاسو دا جنسنا پا دی کی بیا خاص کر چکم کسان دا عربی پا گریمر ماندی او دارنگی دا عربی دا جبی دا پارا کم طالبان او کم خلق ترجمه او تفسیر کوي نو ال تداغی د فارا دا مصدرونه دي چې پدې کې بیا کلام دی خدا امیان او خلق د فارا کاغه تکای نو غي ضرورت نشته لکه دلته وای کما کې حرف چې کم نه دا کاف چې دی پساید نصف کې واقع دی او صفت مصدر مذوف موضوفه دی او مصدر چې کم دی علما کرام مختلف راوباسي نو د دې وجنې دا خبره او پر مایله مصدر محذوبه راو باسو د سشي لیوتم نعمتي اتماما د دې لپاره چې پوره کوم خپل نعمت په پوره والی سره پتا سو باندې کما ارسلنا فیکم رسولا لک څنګه چې مې راولي ګ پتا سو کې پیغمبر او تهتدون کې تهتدون هدایتا چې تاسو عمومي هدایت اغلار د هدایت کما ارسلنا فیکم رسولا لکه چې راولېږم موږ په تاسو کې پیغمبر خو څوک دی دا پیغمبر من کوم ستاسو د جنس نه الله پاکوي ستاسو د جنس نه در لېږلی دی. پیغمبر بشر دی. پیغمبر څنګه چې مونږ انسانانو ضرورت دی دغه رنګ د پیغمبر ټول ضروریاتو څنګه چې عام بشر بچی راوړي ودونه کوي پیغمبر ام ودونه کول او بچی راوړل څنګه چې پیغمبر مونږه تاسو د کیګو پیغمبر باندې ام خوب راته څنګه چې به مونږ تاسو خوراک ته محتاج یو پیغمبر ام خوراک ته محتاج او نو ما ستاسو د جنس نه رالېږلی دی. نو کوم خلک چې نبی علیه السلام ته د نور نسبت کوي دا زیاتې کوي د الله تبارک وتعالی د تعلیماتو نه خلاف کوي. الله پاک وی او نبی علیه السلام په خپله وی زه بشر یم قل انما انا بشر مثلکم زه ستاسو غونې بنده یم خو فرق دا دی چې زه الله تبارک وتعالی په انسانانو کې هغه اوچته مرتبه چې د پیغمبرۍ ده هغه الله تبارک وتعالی مال راکړی ده د ټولو انسانانو نه په دې وجه باندې چې الله والله مرتبه د پیغمبرۍ ورکړې ده نو د ټولو نه اوچت دی او که نه ته وله جنس بدلی چې نه جنس چې کوم دی نو دا د نور نه دی دا ظلم او زیاتې او د الله د کتاب هغه رښتیا خبرې چې د الله تبارک وتعالی حق خبرې دي هغه رښتیا او حق ته دروغ کوي. نو الله تبارک وتعالی وایي منکم ستاسو د جنس نه یتلو علیکم آیاتنا چې لولي په تاسو باندې زموږ آیاتونه الله پیغمبر رالېږلی و چې ته خلکو ته قرآن بیان کا. نو پیغمبر چې کله د دنیا نه لړ او چاته یې د قرآن تبلیغ کړی و هغې قرآن بند کو او که نه هغې دنیا ته ورسو هغې ام دنیا ته ورسو دغه رنګې تر قیامته پورې د مسلمانانو دا ذمهداري ده چې بل پیغمبر راتلونکي نشته. نو چې کله نشته او پیغمبر مونږ ته دا قرآن پرېښودی دی او مونږ ته یې لوستی دی او مونږ ته یې ښودلی دی او هغه روان دی په کار دی چې مونږ د دې تابعداري وکړو او مونږ دا قرآن کم از کم لوستونکي جوړ شو او دارنګې علم اغوستونکي د دې قرآن نه جوړ شو. یتلو علیکم آیاتنا چې لولي په تاسو باندې زموږ آیاتونه ویزکیکم او پاکی تاسو لرا ویعلمکم الکتاب او زده کوي تاسو ته کتاب والحکمت او حکمت. شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه هغه لیکي کله چې حکمت ته کتاب په مقابله کې راشي نو مراد تینا سنت د پیغمبر. نو فرمای ویعلمکم الکتاب او زده کوي به تاسو ته کتاب والحکمت او سنت ویعلمکم او زده کوي به تاسو ته ما لم تکونو تعلمون هغه چې تاسو پرې نه پوهېدئ. پیغمبر راغلی و چې تاسو د دین په هغه خبرو باندې او د اسلام په هغه خبرو باندې پوه کړي چې تاسو ته یې پته نشته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له الله تبارک وتعالی قرآن پرې نازل کړی و او دا قرآن دی تا ته هغه څیزونه ښیي چې مونږ پرې پوه نه یو. نو اوس چې یو سړی ټول عمر د قرآن ته شا کړي او د قرآن نه زده کړه نه کوي په قرآن باندې ځان نه پوه کوي نو هغه هغه شان پاتې شو ما لم تکونو تعلمون چې نه وایي تاسو چې پرې پوهېدئ. نو اوس خو قرآن راغلی دی او د دې د بیان کوونکي شته نو په کار دی چې مونږ د حق پرستو نه د قرآن درسونه او د قرآن علم زده کړو چې د هغې خلکو نه نشو ما لم تکونو تعلمون چې وایي تاسو چې نه پوهېدئ په قرآن باندې. فاذکرونی نو یاد کوي ما لرا په تابعدارۍ سره اذکرکم نو زه به یاد کوم تاسو لرا په نعمتونو باندې واشکرو لی او زما شکر ادا کوي ولا تکفرون او کفر مه کوئ. عن سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه څه فرمایي هغه الله تبارک وتعالی فرمایي د دې آیات لاندې هغه لیکي اذکرونی بطاعتی تاسو یاد کوي مال را په تابعدارۍ سره اذکرکم بمغفرتی زه به یاد کوم تاسو لره په بخښنه باندې او بل روایت کې راځي برحمتی تاسو ما یاد کوي په څه باندې په تابعدارۍ باندې نو زه به یاد کوم اذکرکم برحمتی زه به یاد کوم تاسو لره په خپل رحمت سره زه به در باندې خپل رحمت وکم. او الله تبارک وتعالی فرمایي و اذ تأذن ربک کله چې اعلان وکړو، کله چې حکم وکړو الله تبارک وتعالی د څه شي، و اذ تأذن ربک لئن شکرتم لأزیدنکم، کچر تاسو زما شکر ادا کوئ نو زه به په تاسو باندې نعمتونه زیات کم، زه به په تاسو باندې خپل نعمتونه زیات کما. د دې وجې نه چا چې د الله تبارک وتعالی شکر ادا کړی دی، نه په دنیا محرومه شوی دی او نه په آخرت کې محرومه شوی دی. کارس څومره غټ غم پې راشي، نو هغه الفاظ د ژبې نه ویل چې الله پې خوشحالیږي او زړه کې ګیله او شکوه راوستل، نو د الله تبارک وتعالی دا شکر ادا کول دي چې غم در باندې راشي د صبر نه کار واخلي، خوشحالي در باندې راشي ته په هغې کې د الله تبارک وتعالی د حدودو نه چرته بهر ونځئ چې خوشحالي در باندې درغلې ده راغلې ده او الله د نه هېر شي. په شکریا کې د الله د یاد او خیال وساته. د دې وجې نه په زړه کې شکوا او ګیله که هر څومره غټ غم په سړي راشي د الله نه نه دي راوستل پکار. د دې وجې نه هغه سالک وایي اپنے الله سے شکوے کا محل ہو تو کرو، غم دی یہ ساتھ تو غم سہنے کی راحت دے دی. وہی کچری دا اللہ نا د شکوے او د گیلے زے وے نما بتے کڑے ہو خوئی سنگ ہے چپ مائی غمون را اوستی دی، نو د غمون سرا سرا مال ایدا سے راحت را کڑے دے چپا راحت سرا غم د سڑی نہیں یرش. اللہ پاک دا سے ذات دے. نو د دی وجنا اذکرونی یاد کئی مال، فذکرونی یاد کئی مال را، اذکرکم زبا یاد کم تاسو لرا، وشکرولی و زما شکر ادا کئی. پا دی زیبان ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکی عن زید بن اسلم، ہاں دا زید بن اسلم نا چی دا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تبارک و تعالی نا تپوسو کو چی یا ربی کے پا اشکرکا، یا اللہ زی سنگستا شکر ادا کم. نا اللہ پاک ورتوی تما یادوا او ما د خپل یاد نه مو باسا او ما مې روا، او دا رنگی کله چې تما یادای نو دا لکه چې ته زما شکر یادا کای، او کله چې تا زه ایر کړم نو زما چې کله دې زه ایر کړم نو زما د شکریا زما د نعمتونو نه شکری راضی پاغه کې، نو ما یادوا نو دا زما شکر دی. د دې وجنه د مسلمان کار دادې چې دې د الله تبارک وتعالی په یاد باندې د زړه څومره مطمئن کیږي او څومره خوشحالیږي په هغې باندې. نو د دې وجې نه په حدیث کې عمر راځي چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې چا زه په خپل زړه کې یاد کړم، په خپل نفس کې یاد کړم، او دارنګي زه په یو مجلس کې یاد کړم، نو الله تبارک وتعالی وایي زه به د ده نه په غوره مجلس کې چې هغه پاک او صفا مجلس دی پاغې کې به زه دې یاد کوم. نو چې الله یادای نو الله تبارک وتعالی ستا د ښکلي ستا نه د ښکلي مجلس کې تا چې کوم دی نو یادای. نو د دې وجې نه د الله یاد، فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون، او کفر مه کوئ، ناشکری مه کوئ. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو استعینوا بالصبر والصلاة، امداد حاصل کئ په کولو د صبر وسولات او په مانځه سره. ان الله یقینا الله تعالی چې دی ما صابرین سره د صبر کوونکو نه دی. موږ ویلیو چې کله اتم اعتراض ذکر شو او د هغې څلور جوابونه وشو او دارنګې اعتراضونه د مخالفینو د طرف نه کیدل، نو الله تبارک وتعالی دلته تیزی ورکړه په ذکر شکر صبر سره په وخت مصائبو او په وخت تکلیفونو کې. فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو استعینوا، امداد حاصل کئ بالصبر پکله کیدو د دین سره، والصلاة او په مانځه سره. ان الله مع الصابرین یقینا الله تعالی د صبرناکو سره دی، د الله امداد د صبر کوونکو سره دی. د دې وجې نه کله چې نبی علیہ السلام ته به ضرورت راغی هغه به الله تبارک وتعالی ته په دوه رکاتو نفلو باندې ودرېده او د الله تبارک وتعالی نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوښتله پخپله. دارنګې موږ لی پوه را کړې ده او موږ لی تعلیم را کړې دی چې تاسو د الله تبارک وتعالی نه غواړئ، قرآن موږ له تعلیم را کوي چې د الله تبارک وتعالی نه غواړئ، او دارنګې صبر نه به کار اخلي. او صبر په وخت تکلیفونو کې یا په وخت غوښتنو کې د الله تبارک و تعالی نه، او د الله تبارک و تعالی امداد د چا سره دی؟ څوک چې صبر کوونکی دی. ولا تقولو موایی لمن یقتلو، هغه څوک چې قتل شي فی سبیل الله په دین د الله کې په لاره د الله کې، اموات ابس مړه په جهاد کې، بل احیاء بلکې ژوند حاصل کو، ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ. دلته اوس الله تبارک و تعالی د دې خبرې ذکر کوي چې څوک د الله په لاره کې مړه شي نو هغه ته مړ موایي، نو مړ خو دی نو څنګه به ورته مړ نه وای؟ مړ خو دی خو ابس مړ نه دی، یعنی د الله په نیز باندې چې د شهادت درجه یې حاصله کړه نو ده ته عام مړو په شان موایي، بلکې ده د الله تبارک و تعالی په نیز باندې ډېر ښکلی ژوند حاصل کړو. او د مخکې آیاتونو سره ربط د دې دا بیانېږي، مخکې بیانو چې مخ خانه کعبې ته که او دلته وایي چې دین کې ووجلې شو، یعنی د کعبې ذکر را روانو که نه، چې مخ کعبې ته کوي او دلته یې د دې خبرې ذکر وکړو چې په دین کې ووجلې شو نو مړ ورته موایي. نو ربط یې دا دی چې مخکې بیان د اتباع د پیغمبر بیانو شو، د تابعدارۍ د پیغمبر بیانو شو، نو کله چې اتباع د پیغمبر کوي نو په هغې کې کله نا کله به تا ته دومره تکلیف راشي چې مړ به شي په دغه اتباع د پیغمبر کې. نو که مړ شوې نو دا مرګ په مرګ مه حسابوه، د پیغمبر په سنتو ژوندي کولو کې. که مړ شوې په اتباع د پیغمبر کې نو دې ته ابس مړ موایا. او دا نمونه حالات په حق پرستو باندې راغلي دي، او مختلف قسم حالات په حق پرستو راغلي دي. د دې وجې نه شیخ په فرمایل هغه وی چې کله زه د علم نه فارغ شوم او زرالم، نو ما چې د کم مولا نه واړه کتابونه ویلي وو نو هغه ماته وی چې یاره پیر سکه به دې بوزم. وی ما وی چې لړ به شو خیر دی. وی هغه پیر سره چې به نوی مولا لړ او علم به یې کړی وو نو هغه به ولې لس روپۍ ورکولې. نو یې مونږ لړو، نو یې ما هلته مسله شروع کړه. وی ما وی چې یاره زه څو خبرې کول غواړم. وی هغې وی چې وکړه، وی خبره مې شروع کړه. اول چې کم دی خبره مې وکړه چې د غیر الله نه امداد غوښتل، او بیا مې ورپسې ووی چې رد د علم غیب مې وکړو چې په غیب باندې بغیر د الله تبارک و تعالی نه بل څوک خبر نه دی. او دا هغه پیرو چې د چانه به چرته څاروی وغیره رک شو نو دې پیر له به راته ورته به یې وی یاره زموږ نه څاروی رک شوی دی، نو هغه به ورته وی په نیلاو یې ګوره، بیا به یې ورته وی په نرخاته یې ګوره، بیا به یې ورته وی په دې طرف یې ګوره. نو یې ما وی چې کوم خلک دا نمونه علم غیب د ځان دپاره ثابتوي چې خلکو تا د رکشو سیزونو حال وی، وی ما وی چې دا دعوه د علم غیب ده او قرآن د دې نفي کړی ده. او دویمه خبره دا ده که چېرې دعوه د علم غیب نه کوي، دا سړی د غلو غل دی چې کوم سړي دا غوایې بوتلې دی کوم طرف ته دی وی په نیلاو یې ګوره، دا ټیک د دې ملګری دی. او درېمه خبره مې وکړه که ملګری نه دی نو دی بیا په خپله غل دی چې چا دا د څاروي دا طرف ښیي، نو دی په خپله غل دی. او دا مسله چې مې وکړه حسبي الله ونعم الوکیل مې ووایو سیده د جومات نه راووتی دم. نو دا خبره په هغه وخت کې کول دا څه ټوکې نه وي، دا د کپن په سر باندې ګرځولو. خو هغه دلته یو شعر وایي، هغه وایي خلق الله للحروب رجالا ورجالا للقصعة والثريد. بعضې خلق الله جنګونو له پیدا کړي دي او مړانې له پیدا کړي دي، او بعضې خلق الله چروله او دچکو څټولو له پیدا کړي دي. نو د دې وجې نه انسان له پکار دي چې کله مسله تا ته راورسېده کم از کم هغه مسله د قرآن نه تا ته ثابته شوه، پکار دي چې ته بیا چاله ځې او چاته لاسونه ښایي چې زما لکیرې وګوره، زما چې کم دی نو حال معلوم که، او دارنګې ماته زما رک شوی شیز وښایه، او خلک ځینو کونه تورئ څوک څه کوي څوک څه کوي. علم غیب د دا خاصه د یو الله تبارک و تعالی دا. نو د دې وجنه چې ته دا نمونه مسلې کوي نو کپن به په سر ګرځی په هغه ځایونو کې کم ځای کې چې مسله نی بیان شوي. ورنا ډیر خلک هغه په دې مسله باندې څومره تکلیفونه ورته رسیدلي د کلو نه وباسلي شوي دي، کورونه یې سوځېدلي دي، حتی دا چې د شیخ بچی ته زهر کېښودېدل او هغه زهر او دارنګې مختلف قسم تدبیرونه یې ورته جوړ کړي وو، او یو ځل یې ورکروي چا څه تخپه راولېږله و هغې وی چې د سپي ته تېلو غونې واچوئ چې وایه چې وله هغه سپی چې کم دی نو مړ شو. داسې داسې تدبیرونه ورته خلک جوړ کړي وو چې یاره دی موږ د دې مسلې نه به په کومه طریقه باندې منې کوو او په کومه طریقه به موږ دا مسله چې دی یې خورئ د دې د منع کولو دپاره مختلف قسم تدبیرونه به یې کول. نو د دې وجې نه د پیغمبر تابعداري دا ډېره ګرانه ده، او دا کله ناکله انسان ته داسې حالات مخې ته راولي چې بیا انسان د هغې د مقابلې دپاره که هر څومره دی مړانه کوي نو دا د هغه سړي کار دی چا کې چې بادري او مړانه پرته وي نو هغه د هغې تابعداري کوي. نو د دې وجې نه هغه کسان چې بس مړ شي چې د الله تبارک وتعالی په دین کې په جهاد کې مړ شي هغې ته ابس مړ موایي بل احیا ان بلکې ژوند دې حاصل کو ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ. دلته یو خبره بس صرف چې زمون خلک شهیدانو له دې قبر خواله یا د غزی ته ځي د څه دپاره ځي وایي یاره دا په قبرونو کې ژوندي دي. نو چې کله دی په قبر کې ژوندی دی نو څه مطلب دی چې د الله تبارک وتعالی کارونه ده ته حواله شوي دي چې ته هلته ځا او د ده نه یې غواړه. الله تبارک وتعالی وایي ژوند دې حاصل کو خو ته پې نه پوهېږې، موږ تاسو پې نه پوهېږي، جګړه ختمه شوه. په دې کې جګړې ته څه ضرورت دی چې ته وایي یاره هغه په قبر کې ژوندی دی الله پاک وایي تاسو پې نه پوهېږې. نو چې کله ته پې پوهېږې نه نو بیا ستا ضرورت څه دی چې ته الله تبارک وتعالی ذات پرېږدې او ځې یو قبر ته ودرېږې او وایي زه دلته راغلی یم، یا الله دا ستا شهید دی، دا ستا ولی دی، دا ستا بزرګ دی، زه د ده په مخ باندې تانه غواړم. الله پاک وایي دا داسې مه حسابوه لکه څنګه چې تاسو دې شهید له هغه درجه ورکوئ چې الله تبارک وتعالی هغه درجه هیڅ چال په دنیا کې نه ده ورکړې، پیغمبر له نه ده ورکړې، پرښتې له نه ده ورکړې، جن له نه ده ورکړې، انسان له نه ده ورکړې، بل یو مخلوق له نه ده ورکړې. ته د ځان نه څنګه داسې یو درجه ثابتول غواړې چې د الله د تعلیماتو نه خلاف ده؟ نو قرآن که چا ولوستو نو د دې ټول کفریاتو او د دې شرکیاتو نه او د خلاف کارونو نه به ان شاء الله د قرآن په تعلیماتو سره منه شي، خو بشرط دی چې قرآن ته څوک کینی. کما ارسلنا فیکم لکه څنګه چې لېږلی موږ په تاسو کې رسولا پیغمبر منکم ستاسو د جنس نه یتلو علیکم آیاتنا چې لولي په تاسو باندې زمونږ آیاتونه ویزکیکم او پاکی تاسو لرا ویعلمکم الکتاب او زده کوي تاسو ته کتاب والحکمت او حکمت ویعلمکم او ښیي تاسو ته ما لم تکونو تعلمون هغه چې تاسو پې نه پوهېدئ. فذکرونی نو یاد کوي ما لر پسه په تابعدارۍ سره اذکرکم زه به یاد کوم تاسو لر پسه په نعمتونو واشکرو لی او زما شکر ادا کوي ولا تکفرون او انکار مکوئ ناشکری مکوئ. یا ایها الذین آمنوا استعینوا اے مومنانو امداد حاصل کئ بصبر پکلکیدو د دین سره والصلات او په مانزه سره ان الله یقینا الله تعالی چ دی مع الصابرین د صبرناکو سره دی، یعنی مطلب سو ان الله مع الصابرین د الله امداد د صبر کوونکو سره دی. ولا تقولوا موایی لمن یقتل فی سبیل الله هغه چاته چې مړ شو هغه چاته چې قتل شو په دین د الله تعالی کې اموات ابس مړ بل احیاء بلکې ژوند حاصل کو د چا سکا د الله تعالی سکا ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو پې نه پوهېږئ.